أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أخذ رجعه ليرقد فليقرأ بأم الكتاب وسورة، فإن الله يوكل به ملكا يهف معه إذا حب. صدق رسول الله فيما قال. Şeddad ibn Havs'in naklettiği bu hadisi nakletmeden evvel akşam dinlediğim bir hadiseyi size de duyurmak isterim. Suud hükümeti, Arabistan yani, her devletten 3-5 profesörü davet etti hacca ve bazı şeylerle onlarla görüşmek üzere. Bizim memleketten de işte tanıdıklarımızdan 3-5 arkadaş var idi. Onlardan birisi akşam aramızda idi de, kimler var dedik, işte şunda var, bu da var, Japonlar da var. Müslüman mı? Müslüman. 4 tane Japon profesörü. Konuşmuşlar. Ne var ne yok memleketinizde, nasılsınız? Demişler, bu sene 22 bin Japon'u Müslüman kaydettik. 22 bin Japon'u Müslüman kaydettik. Müslüman oldular. 22 bin Japon. Japonya biliyorsunuz dünyanın ta neresindeki bir devlet. Buradaki şimdi o Müslüman kardeş, o da Japon. Müslüman olmuş ve Müslümanlığa davet ediyor diğer kardeşlerine. Ey baba, sen evladını ne yaptın? Sen evladını ne yaptın? Komşuna ne hizmetin oldu? Vatandaşına nasıl yardım ettin? Bu memleket senin memleketin değil mi? Senin evladın nasıl oluyor da İslam dinini tanımıyor, bilmiyor ve İslam dininden uzak kalıyor? Bu ecnebi Müslümanlığı böyle benimsemiş ve Müslüman yapmak için de profesörleri de cemiyetler halinde çalışıyor da sen Müslümanın ne yaptığı var, ben Müslümanın ne yaptığı var? Allah kusurlarımızı affetsin. Yiyip içip yaşamaktan mı ibaret bizim hayatımız? Hani sevgili babalarımız, annelerimiz, ninelerimiz, dedelerimiz, onların gittiği yere biz gitmeyecek miyiz sanki? Bu paraları nerelere koyacağız? Bu servetlerden ne halimiz olacak? Şan, şöhret hepsi burada. Gözünü kapattıktan sonra bunların hesabı çok acı ve çok ağır tabiat ile. Bunun için Allah hepsimize intibahlar nasip etsin de o gavurcuk bittan denilen Müslümanların yaptığının bir zerresini de bize nasip etsin Cenab-ı Hak. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sözlerinden birisi. İzâ ahâze ahadeküm madci'ahû liyerkudâ. Tabi hepimiz akşamlara uyumak mecburiyetindeyiz. Hayatın şeysi bizim. Bu yatağa nasıl girilir? İşte uykumuz gelir, paldır küldür yatarız. Öyle mi olması lazım? Yoksa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyelerine uyarak mı yatmak lazım? Birçok tavsiyeleri vardır. Buradaki tavsiyelerinden bir tanesi. Bizim hatırımızda olan tavsiyelerden bazısını size nakledeyim. Müslüman olan kimse, abdestli dahi olsa, yatsı namazından evvel abdest almıştır ama bir şeyler biraz oturur, abdest daralır, taze bir abdest alsın. Hiç olmazsa 4 rükat namaz kılsın. Eğer biliyorsa 1. rükatte ayetel kürsüyü okusun altındaki 2 ayete beraber. 2. rükatte Amenna Resulü'yü okusun üstündeki ayetle beraber. 3. rükatte Sure-i Hadid'in başından okusun 6 ayet. 4. rükatinde de Hüvel her sabah okuduğumuz Hüvellezi lezi la ilahe illahu Sure-i Hadid'in sonu. Bunları bilemiyorsa Kul ya eyyel kafirin, kul huvallahla, kul huzler de kafi. Ama bir namaz kılar da öyle yatar. Ki, namazda olarak yatmış olur ve abdestli olarak yatır. Bir insan yatarken Cenab-ı Peygamber diyor, fel yakra bi ümmil kitab. Evvela Fatiha okusun. Yatmazdan evvel. Çok var bu kitapta. Bu bir tanesi. Fel yakra bi ümmül kitap. Ümmül kitap Fatiha'dır. Yani kitapların anası. Bütün Kur'an onun içerisinde mündemiş. Bütün Kur'an Fatiha'nın içinde mündemiş. Fatiha'nın tefsirini, şimdi bir efendi gelmiş, Fatiha'yı Türkçe olarak ezberliyor, ben ezberledim diyor. Böyle şey olmaz, böyle cahillik olmaz. Bunun aslını okumalı. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, ben 40 deve ki Fatiha hakkında yazı yazarım. Fatiha'nın izahı hakkında. Öyle kısacık bir şeydir ama, 7 ayetten ibarettir ama manası çok geniştir. Bütün Kur'an'ın ayetleri bunun içerisinde mevcuttur. Onun için Cenab-ı Peygamber de fel yakra bi ümmül kitap. Evvela ümmü kitap olan Fatiha-i Şerife'yi bir oku. Manasını da düşün biraz. Allah'a hamd ediyorsun ve Cenab-ı Hakk'a hamdinden sonra onun sıfatlarını saydıktan sonra da kendisini Maliki Yevmiddin ahiret gününde sahibi. Dünyanın sahibi nasıl dünyanın sahibiyse dünyadaki bütün mevcudat eşyayı yaratan oysa ahiretin de sahibidir yani. Dünyanın varlığı. Ona karşı ibadet ettikten sonra ondan istiane eder, yardım isteriz. Çünkü niye? Aciziz. Hiçbir şeyde kendi kendimize yapacak bir kudretimiz yok. Bu yardım ettikten sonra hiçbir şeyde muvaffak olamayız. İkincisi, ihtinas sıratal müstakim. Doğru yolu bize ver ya Rabbi. O doğru yolu bize ver derken, biz Hristiyanların yolunu taklit edersek, onların yollarını daha güzel görür, iyi görürsek, çünkü akıllılar, baksana hoca efendi, göklerde uçuyorlar adamlar. Bütün beşeriyetin, efendim, bugün hizmetine verdikleri sanayi önümüzde hepsi. E bunlar akıllı değil mi? Bu kadar aklın neresine itiraz edeceğiz? Dün dersimizdeki dedi ki, Cenab-ı Peygamber, Cenab-ı Allah, Zülcelal Hazretleri kulu sevdi mi? Gökteki meleklere sevdirir, sonra da yerdeki insanlara sevdirir. Ama diyoruz ki yerdeki insanlar toptan bir adamı sevdikleri görülmemiş. Seveni de var, sevmeyeni de var. Başta peygamberlerimiz. Sevenler olduğu gibi sevmeyenler de mevcut idi. İşte o kadar muharebeler oldu, bilmem neler oldu. Sevmeyenlerin hareketleri. E bunlar niçin insan değil mi ki? Cenab-ı Hak gökten indiriyor da sevin diyor. Biz seviyoruz, o sevmiyor. Şimdi sıfır denilen bir rakam var ya, sıfır. Şimdi sağa geçince, birin yanına gelince 10 olur, 100 olur, 1000 olur, 10.000 olur, 100.000 olur gider. Sola korsanız sıfırı, sıfır sıfır, 100 tane sıfır koyun, hep yine o sıfırdır. Hiç kıymeti yoktur yani. Solda hiç kıymeti yoktur. Anlayabiliyor musunuz ya? Bir insanda iman yok mu? Hiç kıymeti yok. Ancak insanın kıymeti iman ile. Ölçü. Allah bu imanı hepimize nasip etsin. Onun için ümmül kitabı oku da öyle yaz diyor Cenab-ı Peygamber. Ne var ümmül kitabın içerisinde? İşte bunlarla beraber ihdine sıratal müstakim. Sıratal müstakim İslam dinidir. Sıratal müstakim İslam dinidir. İslam dininin yolunda beni ya Rabbi durdur. Ben o yolun yolcusu olayım. İslam dininin yolcusu olayım. İslam dininin yolcusu nedir? Allah-u Teala'nın emirlerine muti, yasaklarından uzak kalan kul demektir. Emirlerden muti, yasaklardan iştinav eden bir insandır. Nedir o? Allah'ın muti, Müslüman bir kuldur. Mesela Hristiyanlar da vardır belki iyi insanlar. Fakat iman olmadıkça iyiliğin kıymeti olmaz. Ne kadar iyilik varsa yap, imanın olmayınca hiç kıymet yok. İman ile ölçülecek hiçbir iyilik de yok. Hiçbir iyilik. Onun için sen evvela yatarken şu ümmül kitabı oku. De ki ihdine sıratal müstakim. Ya Rab beni İslam dini üzerinde yaşat ve İslam dini üzerinde ölen ve bana bu hususta ne gibi yardımlar lazımsa o yardımları da yap da ben İslam olarak yaşayayım ve İslam olarak da ahirete ayrılayım. Bunu iste. Sonra İslam dinini isterken de alt tarafında gayril mağdubi aleyhim veleddallin diye iki ayet koymuş, iki tane kelime. Ya Rab bu benim istediğim İslam dininin iç yolu. Sakın Hristiyanlık ve Yahudilik yolu olmasın ya. Yahudiliğin yolunu istemem. İslam'a mugayir olan Hristiyan yollarını da istemem. Bunu her gün 40 defa okuyoruz artık. 40 defa her gün okuyoruz da yolumuza bakarsak acaba benim yolum İslam'ın yolu mudur yoksa Hristiyan'ın yolu mudur diye bir tefekküre varamıyoruz. Allah kusurlarımızı affetsin. Onun için her gün hareketlerimizde takip edeceğiz. Acaba yolum Hristiyan yolu mudur, İslam yolu mudur? İslam yolundan ayrıldıysam derhal tövbe etmek lazım. Bir kere bu ömür kitabı okuyacağız. Fakat kafi değil. Ya ve suretin bir de sure okuyacağız. Ne biliyoruz? Sure deyince ayet başka, sure başka. Sure deyince mesela kul vallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad bir suredir. En kısası. İnna atina bir suredir. Ama sure-i Bakara da var. Diğer sure-i Ali İmran da var. Var da var. Bir sürü sure de var. Bunlardan birisini oku. Sureyi tayin etmedi. Ama Fatiha'nın arkasından bir sure okudu. Herkes demek ki haline göre, vaktine göre bir şey okudu. Vakti müsait olan Sure-i Bekara'yı okur, başka sureleri okur. Ha, vakti müsait olmayan da hiç olmazsa Kul vallahları, kul özüleri okur. Okuyunca ne olur? فَاِنَّ اللّٰهَ يُوَكُّلْ بِهِ melek. Allah Celle ve Ala bu kuluna bir melek müvekkil eder. Bunun emrini verir. Ey benim. Sen bu adamın yanında yat bakalım. Başında dur bakalım. يَهِبْبِ مَأَهُ اِذَا هَفْ Onu daima istiğfar eder, tesbih eder. Onun muhafazasını memurdur. Uyandıkça bu da onu muhafaza eder yani. Gerek haşerattan, gerek başka çeşit eziyet veren şeylerden vurmalarıyla beraber, onunla beraber o da hareket eder. Bu sağa dönerse o da döner. Sola dönerse o da sola döner. Onun için yatarken mutlaka abdestli olup yatmayı vazife bilmeli. Elhamdülillah suyumuz bol memleketimizde. Elhamdülillah sıcak odunlarımız, kömürlerimiz de bulunuyor az çok. Buna göre şükretmek üzere yatarken abdest alır. 2 rekat, 4 rekat, 8 rekat, 10 rekat peygamberimiz 8 rekat, 10 rekat, 12 rekat falan kılarlarmış. Bu kadar bir namaz kılıp öyle yatmalı. Hiç olmazsa 4 rekat diyorlar. Yine bir Cenab-ı Hak peygamber buyuruyor ki İzâ ehazte mavduca'ake yatacaksın artık, yatma vakti geldi. Fekul yine de. Ne diyeceksin? E'ûzü bi kelimâtillâhi tâmmâti min gadabihi ve ikâbihi ve şerri ibâdihi ve min hemezâti şeyâtîn ve en yehdurûn. Mahluk yalnız biz değiliz. Allah-u Teala'nın o kadar mahluku var ki görmek, bilmek mümkün değil. Mesela doktorlarımızın bize söyledikleri mikroplar, onlar da Allah'ın mahlukudur. Ama görüyor muyuz? Görmüyoruz. Görmediğimiz halde doktorun sözüne itimat ediyoruz da bu mikroplardan sakınmaya çalışıyoruz. Doktor isterse Yahudi olsun. Yahudi doktor diyor ki, sende şu mikrop var mı ortada? Bundan korun. Buna itimat ediyoruz. Allah-u Celle ve Ala'nın ve onun Resulünün dediklerine itimat etmezse bir insan, bel bağlamazsa ne olur insanın hali? Buna Müslümanın hali nasıl olacak? Şimdi okurken bu duaları okuyacağız. Çünkü görmediğimiz, bilmediğimiz birçok mahluklar var. Bunlar bize kimisine şeytan derler, kimisine cin derler, kimisine peri derler. Efendim görmüyoruz onları. Onları da insanlar üzerinde zararları olabiliyor da. Onun için Cenab-ı Hakk'a diyor ki اَعُوْزْ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَعَامَّتِ مِنْ غَضَبِهِ وَيْكَابِهِ Gadabından, ikabından ve ibadının şerlerinden. Senin yarattığın kulların içinde şerliler de var. O şerli ibad kullarından emin hemezat-ı şeyatın bir de şeytan denilen mahluklar var ki bunları da göremiyoruz. Bunların da insanlar üzerinde ezatı vardır. Hümezet-i lümeze var ya Beylülükülü hümezet-i lümeze bu hümezetten lümezeden ki insanları incidici hareketleri var. Şeytanlar gerek ruhan birçok insanlarda ruhi hastalıklar oluyor. Doktorlara gidiyorlar bir türlü tedavi olamıyorlar, şifa bulamıyorlar. Hocalara gidiyorlar mümkün olmuyor. Hepsi için. Binaenaleyh demek ki bu şerri ibadın ve şeyatının insanlar üzerinde bir tesiri var. Onlardan korunmak ve sıkınmak için diyecektim ki اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَعَامَّتِ مِنْ غَضَبِهِ وَيُقَابِهِ وَشَرِّ اِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ Öyle. Dua kitapları pek çok şimdi. Bu dua kitaplarının hepsinde yazılır bunlar. Bunlardan oku ve bu duayı yap, öyle yap. فَاِنَّهُ تَحْكُكْشَانْ لَا يَضُرُّكُ Bunların hiçbirisi sana zarar vermez. Bu duayı yaptın, okudun yaptın mı? Ne şeytana zarar verir, ne cinni, ne perisi, ne de başka ibadı. Zarar vermezler. Ve tabii zarar vermek de ellerinden gelmez. Velid ibn-i Mughire'den bu. İzzet dehene ahadüküm fel yebde' bi hacibeyh. Bunlara karşı ben okumuyorum, yatmıyorum da bir şey olduğu da yok dememeli. Bugün çok da okumayan, yapmayan, bilmeyen çok. Namazı da yok, bir şeysi de yok. Yatar paldır küldür, sabahinde paldır küldür, kalkar işine gider. Bunlara sakın aldanma. Sen Cenab-ı Peygamber'in sözüne bak. Bu ne diyorsa, yap, o yapmıyormuş da. Yapmazsa yapmasın, bana ne? Ama ben Peygamber'imin sözünü dinler, buna uymaya çalışırım. Çünkü Müslümanlık Peygamber'ine iktida ile olur. Peygamber'e iktida edemedikçe, uyamadıkça, buna tabi olamadıkça kuru kuruya Müslümanlık olmaz. Onun için şimdi buyuruyor ki, اِذَتْ تَهَنَ اَحَبُكُمْ Ya koku sürünmek. Ya sürün. Birisi ikram etti. Ya kendin sürüneceksin. فَلْيَبْدَ لِحَاجِبَيْهِ Evvela kaşlarına sür. Gerek koku, gerek yağlanma. Burada çünkü yağlanma da uyutuyorlar. Sıcak memleketlerde yağlanma güneşin hararetine karşı şey geliyor insanlara. Muhafız oluyor. Bundan dolayı iksetle yağlanırlarmış böyle. Evvela kaşlarına yağla. فَيْنَّهُ يَذْهَبِ بِسُّدَعْ Bu kaşları kokuyla yaklaştığıyla yağlamak baş ağrısını giderir. Suda baş ağrısı. وَذَٰلِكَ اَوَّلُ مَا يَنْبُتُ عَلَى اِبْنِ آدَمْ Güneş. İnsan olduğunda ilk biten tüy de kaş olur. İlk biten tüy kaş. Kaş demiş. اِذَا اَتْلَيْتَ رَكَاتَ مَالَكَ Bu iki ibaredir burada. اِذَا اَتْلَيْتَ Umuma hitaptır. İzâ etteyti karşısında Ümmü Seleme var, ona hitaptır. Bunun için Ümmü Seleme o zaman gitti. Burada etteyti diyor. Şimdi bugün âmeye hitaptır. İzâ etteyte. Sen ödediğin vakitte. Yaptığın vakitte. Ne? Zekâte mâlike. Malının zekatını verdiğin vakitte. Malının zekatını verdiğin vakitte. Fakat ezhevet ezhebde anke şerri. Bu malın şerri senden gider. Malın şerri olur mu diyeceksin? İnsanların şerri olduğu gibi malın da şerri var. Çünkü Karun'u bugün yerin altına sürükleyip yuvarlayan şerri mal. Hala gidiyor. Bu yananların, yangınların, hırsızların, bilmem birçok şeylerin başlıca sebepleri zikatın yerlerine verilmemesinden ileri gelir. Allah muhafaza. Bunun için Cenab-ı Peygamber diyor, Et değilse zekate malik. Malının zekatını veriyor musun? Siyorta etti malına. Malın siyorta oldu. Korkma gari. Bir şey olmaz senin malına. Yanıyormuş. Yansın var. Bunun da bu da hayırdır senin için. Niçin? Seni dünyaya bağlanmaktan kurtarmıştır. İşte, ne olacak? Dünyada ömrün paraların peşinde koşuyordun. Kurtuldun şimdi onlar da. Dön Allah'a artık. Allah. Fakat hep de anke şerrehu. Bu malın şerrinden kendini kurtarmış olur. Çünkü zekatı verilmeyen malların büyük şerlerinden birisi gözlerimizi yumduktan sonra gerek mezarda gerek de ahiret günü hesabında koskoca yılanların bizi eza etmesine vesile olacak. Dolanacak boyunlarımıza işte ben senin o malınım hani saklıyordun biriktiriyordun işte o malınım ben senin diyecek ve şuramızdan buramızdan ısırarak da bizi perişan edecek. Onun için zekatını verdin mi? Hem dünyada kurtarmış olursun yakayı, hem de ahirette kurtarmış olursun. Zekatı vermemenin iki tane ceza ağır şeysi var. Birisi memlekete karşı hıyanetliktir. Memleketin fakir fukarasını hesaba katmamak, bunlara olan saygıyı göstermemek. Bu en büyük çirkinliktir. Memleketin zuafasını görmemek, onların elinden tutmamak, onlara yardım etmek en büyük bir çirkinliktir. En büyük felakettir. Onun için sen 1/40'ını vereceksin. 1/40'ınla bu memleketin fakir fukarası refaha kavuşacak. Bunu saklıyorsun, bu fakirin daha fakir olmasına demek göz yumuyorsun, razı oluyorsun. Öyle olunca Allah-u Teala da bir mahluk daha hak ediyor ki, o da senin burnundan getiriyor bunu. Ve getirir de. Bu gökten gelmedi. Bunu yaradan Allah'tır. O kuvveti, o kudreti, o şeyi veren, cesareti veren de yine Allah'tır ona. Sebebi bir cezaya bir cezalıyı hak edecek işte. Bir belalıyı hak edecek. Sen demek ki bunlar nereden geldi diyerek. İzâ, amelimizin cezası yani. İzâ etteyse zekâte yine ayrı bu. siz sen malının zekatını verdiğin vakitte fakat kadayte ma aleyh. Sen kendine lazım olan vazifeni yapmış oluyor. Zekatını vermekle vazifen neyse İslam'ın vazifesi yardım, Allah'a kulluk, mahlukuna yardım. Bunu yapmış olur. Ve men cema'a, şimdi kim ki topluyor para. Malen haram. Ama haramla topluyor parayı. Müslümanların efendim hukukuna tecavüz ederekten. Mesela bugün zekat şeyi, faizi hiç kimse hesaba katmaz. Allah haram etmiştir diye korksan kafi. Ama onu bugün korkmadan herkes yapıyor artık. Zekat. Faizi. Bu faizin en büyüğü bir kere haram olur malı. Malını haram ettiği vakitte. Bir kazan sütü mü var? Bu bir kazan sütünün içine gel ufacık bir fare düşse. Yağın var, bir kazan yağın var. Gelse içine bir farecik düşse. Ne olacak bir farecik? Yahut bir parça sidik akıtsa birisi. Ne olur o kazanın sütü? Berbat olur. Binaenaleyh ne kadar halalın varsa da haramı karışınca hepsini berbat eder. Allah muhafaza. وَمَنْ جَمِعَ مَالًا حَرَامًا böyle faizlerle ve hukuku nasır riayet etmeyerek toplanan paralarla sünnet sadaka. Bundan sonra geliyor, gel ben sana zekat vereceğim. Al bakalım, bol bol zekat, sadaka, hayır, hasenat. Ooo, ne iyi adam diyor. Maşallah. Ya. لَمْ يَكُنْ لَهُ ف۪يهِ اَجْرٌ buna hiçbir ecir yoktur bu yaptığı hayırlardan. Hiçbir zerre kadar ecir yoktur bu yaptığı hayırlardan. Allah muhafaza. Mekane aleyh isruhu. Üzerine günaha bakıdır. Onun için asıl işin kökü lokmanın helal olmasıdır. İnsanların ibadet-i taat etmelerinde lokmanın helallığının çok tesiri vardır. Lokmalar da haram karışınca çocuklar bakıyorsun bozuk çıkıyor. Evlerde rahatlık, huzur olmuyor. Sebebi lokmalara haram paralar karışıyor. Bu haram paralarla beslenen çocuklar da işe yaramıyor vesaire. Allah affetsin diyor. İzâ ezzenel müezzinü. Bunun için halal lokmaya çok dikkat etmek lazım. Bunun için eski anneler, hanımlar kocalarına derler ki efendi ben açlığa tahammül ederim ha. Sen kazancına dikkat et de paranın içerisine haram karıştırma. Hanımlar da şunu isteriz, bunu isteriz. Herifin takatı da yetmiyor, gücü de yetmiyor. Bu sefer işte hileye mileye kalkıp hanımların evin şeysi olsun, hatırı olsun diyerekten günahları irtikap ediyorum ki eski anneler, hanımlar böyleymiş. Onun için kanaat kenzün layakla bir tükenmez bir hazine. Olmakla beraber insanların da saadet selametine başlı devletidir. Binaenaleyh, اِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنِ şimdi müezzinlik. Başladı Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ezanı okuma. Büyük bir nimet. Hüve amudullah. Müezzin Allah'ın bir direğidir. Dinin bir direğidir yani. Dinin amud direk. Niye direk diyor? Çünkü bütün kubbeler, duvarlar, şeyler hep o direk üzerinde durur. Direğini aldın mıydı? Direk bugün de betondan yapılıyor. Şundan yapılıyor, nereden yapılıyor? Bu direği aldın mı? Göçme. Nasıl hasıl oluyorsa, demek ki müezzinler ezanı okumazsa dinde çöker. Onun için müezzinleri amudullah, Allah'ın dininin direkleri diyerekten tavsiye buyurmuşlar. Müşeb, teşbih burada. Teşbih, yahfazul bina, nasıl binayı muhafaza ediyorsa altını üstünü. Müezzin de Müslümanların vakitlerine böylece muhafaza eder. Neden? Minel belâin nazil. Gökten nazil olacak belalar vardır. Bu belalara ezanlar karşı gelir. Bu belalara ezanlar karşı gelir. Bir. Vel hâciri minel habbi. Kemâ fî hadîs Enes. İzâ ezzene fî karyetin. İzâ üzzine fî karyetin. Emenehallâhu min azâbi. Bir köyde ezan okunursa Allah-u Teala bu köyü ezanın hürmetine azabdan muhafaza eder. Şimdi eskiden Müslümanlar bu ezanı okuyup da bu devlete nail olmak için gayret gösterirlermiş. Bedava ama. Para da yok. Sırf Allah rızası için ezanı ben okuyayım da sevabına nail olayım diye. Bugün paralarla ezanlar okunuyor. Bu paralarla okuduğumuz ezanlara bile dikkatsizlik olduğu görüle gelmekte. Halbuki büyük bir nimettir. Ve izâ tekaddemel imam. Ezanı okudu müezzin efendi. Cemaat toplandı. İmam efendi de geçti yerine. Tekaddemel imam. Ve huve nurullah. Allah Teala bak ne güzel teşbih ediyor Cenab-ı Peygamber. Bu da Allah'ın bir nurudur diyor. Önünüzde geçmiştir. Bu hepimize her zaman bir derstir. Biz yalnız beş vakitte imama uyup arkasından yat, yat, kalk, kalk onu biliyoruz. Halbuki asıl buradaki nizam uyma nizamıdır. Büyüklerine uyup ona tabi olmak nizamıdır. Nasıl ki namazda Allah-u Ekber dediği vakitte rüküye varıyoruz. Allah-u Ekber dediği vakitte secdeye varıyoruz. Bu Allah-u Ekber'in yeri ne derse onu da yapmak vazifesiyle mükellef iken Allah'a sürüksün. Yani çok acıdır ki Yahudinin hahamının sözünü Yahud dinler, İslam cemaati hocasının sözünü dinlemez. Ve hocasına paye de vermez, kıymet de vermez, işe de sayar. Onun için bugün İmam Hatip mekteplerine giden çocuklarımızı birçok bedbaht kimseler var ki onları caydırmak için ölümü yıkayacaksa olacaksın. Şunu olacaksın, aptalidir. Hadi git bak başka mekteplerde doktor ol, mühendis ol, kimyaker ol, şu ol, bu ol diye aldatırlar ve çocuklar genç tabii arkasını bilemiyor şimdi. Dönme, ben baba gitmeyeceğim oraya diye zorlananlar da oluyor böyle. Sebebi bilmiyor ki imam nurullah'tır. Bu nurullah'ı kesbetmek için, kazanmak için ne kadar servet versen olmaz işte. Bu Allah'ın bir nimeti. Ve izzette tevettis suhuf. Saflar sıralandı imam efendinin önüne geçti. Eba suhuf fehi erkanullah. Bu safları düzenledi. Ne de? Erkan. Allah'ın erkanı. Rüknü olarak tadı. Binaenle febadiru ila amudillah. Siz müezzin olma gayret edin. Faktebisu bin nurillah. Allah'ın nurundan da nur almaya çalışınız. İmam efendi durur ona. Yüz rahmet tepesinden aşağı. Cenab-ı Hakk'ın görmeyiz yüzünden. İner. Geride kalan cemaate peyderpey taksim olur. Sağ daha mukadder. Sol daha biraz aşağı. Saflar birinci saf, ikinci saf böyle gider. Onun için ön safta imamın arkasında yer alabilmenin sevabı da ona göre fazladır. Ekânü erkânallâhi fil ardı. Binaenle siz yeryüzünde Allah'ın erkanı olarak namazlarınızı cemaatle edaya çalışınız saflar halinde. Ezanın ne faydası var? İzâ ezzenel müezzin. Müezzin Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi mi? Dedi mi? Harace şeytan minel mescid. Şeytan artık orada barınamaz. Birinci şeydi. Allah neden barınamaz? Allahu Ekber'in nuru onu yakar. Bu nurun yakılmaması, o nurdan yakılmamak için kaçmak ister kaçar. Bir de onu duymamak için kaçar. Allah'ın büyüklüğünü izah eden. Ha? Kaçar. Harace şeytan minel mescid. Mescitten şeytan kaçar. Çünkü şair-i İslamiyedendir. Daha 1300 küsur 1400 senedir bu Allahu Ekber sedası. İlk ezan Cebrail aleyhisselam okumuştur. İlk ezanı Cebrail aleyhisselam okumuştur. Adem aleyhisselam dünyaya indikten sonra. Adem aleyhisselam dünyaya gelmiş. Yalnız korku da gelmiş kendisine biraz. Kimse yok artık. Cebrail aleyhisselam gelmiş. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerekten Adem aleyhisselam yanında bir ezan okumuş. İlk ezan oradan kalma bize. Ya. Yani ezan okunduğu vakitte şeytan mescitte duramaz. Lehu kusasın bir süratle kaçar yani. Süratle kaçar. İzâ teketel müezzin. Bitti ezan. Artık korkusu kalmaz. Korkusu kalmayınca yine döner gelir. İzâ ekâmel müezzin. Bu sefer Allahu Ekber, Allahu Ekber diye kâmet başlar. Kâmet başladığı vakitte yine duramaz. Harece minel mescid yine kaçar. Ve lehu duratın. Öyle kaçar ki affedersiniz yellenerek yani korkusundan kaçar. Ki bu ezenin nurundan kendini kurtarsın. Bitti mi ezen? Reca yine gelir. Gelir hatta ye'tiyel mer'el müslüme fi salati. Namazındaki müslümana gelir. İşte malından, dünyasından, evinden, barkından, şusundan, busundan vesveseler verir ona. Vesveseler verir. Bu da şimdi o vesveseyle kapılaraktan acaba üç mü kıldım, dört mü kıldım, okudum muydu, okumadım mı diye bir şey düşer. Düşer. Fehetikul beynehu ve beyne nefsi. Kalbiyle nefsi arasına şeytan dahil oldu. La yedri ezade fi salati evne kasa. Dört mü kıldım, beş mi kıldım, üç mü kıldım? şaşırır. Feyza vecede zâlike ahadüküm. Yine Cenab-ı Peygamber ümmetine acıyarak ben. Ha, baktınız ki böyle bir vesvese var içerisinde. Şaşırdınız. Üç müydü, dört müydü, beş müydü diyerekten şey veremiyorsunuz. Felyesküt secdeteyn. Hüküm verirsin. Üçte bir eklersin, dört olur. Efendim? Kalkarsın, iki rekat daha hani secde yaparsın selamdan sonra. İki secde daha yaparsın. Tabii bunu Allah kabul eder. Eksikse de fazlası da. Felyesküt secdeteyn ve vecalisin kable en yüselim. Selam vermeden evvel diyor burada. Sonra yüsellim. Ondan sonra selam verirsin diyor. Halbuki bizim mesleğimize göre selam verir. Ondan sonra ona ait hadislerde yine ayrıdır. İzâ eradallahu azze ve celle bi abdin hayran. Cenab-ı Hak bir kuluyla hayır murad ediyorsa isti'amelehu. Bunu istiğfar kullanır. Tabii bu mübhem bir söz. Ashab-ı kiram bundan bir şey anlayamamışlar. Demişler ki, ya Resulallah, mest'amelehu, nedir bu istimal diye. Gal yehdihi ilel ameli salih. Ona ameli saliha hidayet eder. Bu artık iyi işler işlemeye başlar. Namazında, niyazında, ibadetinde, hayrında, hasenatında iyi işler olur. Kable mevtihi, ölmezden evvel bu iyilikler kendisine nasip olur. Sümme yakbiduhu ala zalik, bu iyilikler üzerine de ruhu kabzolur. Demek ki Cenab-ı Hakk'ından hayır bıraktığından buna hayırları delatmış olur. İzâ eznebel abdü. Şimdi günahlar var ya, beşeriyet iktizası. Günah işlediği vakitte kul ne olacak? Nükkite fî kalbihi nükteten. Kalbinde bir siyah leke hasıl. Kalbinde bir siyah leke hasıl. Sonra fîntâb. Aklı başına geldi. Tövbe ya Rabbi nasıl oldu da ben bunu yaptım diyerekten tövbe ettiği takdirde suk ile o temizlenir. Silinir. Yıkanır. Temizlenir. Fiyin ade. Fakat bir tane daha yaptı. Bir daha yaptı derken zâdet bu karartı lekeler, siyah lekeler çoğala çoğala hatta tuazzâme kalbi istila eder. Kararır kalp. Kalbin karardığı vakitte kella berran uran denilen katrenli siyahlık buraya yapışır kalır. Bundan sonra kendini toplamanın imkanı olmaz. Vaaz etsen kulağına girmez. Söylesen kulağına girmez. Bu beyazdır desen karadır der. Neresi beyaz onun der. Karadır desen ya beyaz görmüyor musun der. Bu kadar tersine döner işler yani. Allah muhafaza etsin. Onun için günahların ağırlığı çok fenadır. Günah işlememek mümkün değil. Belki işler insan. Ama derhal arkasından tövbeyi yapıp bir daha yapamaya çalışmalı. Hiç yapmazsan daha âlâ. Niçin? Günahları yapmakta en büyük şey gaflettir. İnsan gaflete düştüğü vakitte ne yaptığını bilmez, yapar günah. Ama o gaflete düşmemek için kendin Allah-u Teala'nın kulu olduğunu ve Allah-u Teala'nın murakabası altında bulunduğunu ortamak lazım. Onun bu senin gözcün yani. Rasıt gözcü. Seni gözlüyor. Hiç meleklere lüzum yok. Deftere kitaba hiç lüzum yok. Allah-u Teala hepsini biliyor. Ya'lemü sırrı ve ahfa. Melek açıktakını bilir, içtekini bilmez. Ama Allah-u Teala içtekini de biliyor. Niyetin neyse onu da biliyor. Niyet saklı bir şeydir. Bunu kimse anlamaz. Allah onları da biliyor. Yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Ne gibi kuruntularım da varsa bunların hepsi eminen Allah'tır. Bunu öyle bil ki Allah-u Teala'nın nazareti altındasın. Binaenaleyh nasıl olur da artık Allah-u Teala'nın yasak ettiği günahlara istisar edebileceksin. Yine buyurmuş. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ عَزَّ وَدَلْ بِعَبْدٍ خَيْرًا. Cenab-ı Hak yukarıdaki geçen hadisin bir başka nevi. Bir kuluyla hayır murad ediyorsa Cenab-ı Hak اَسَّلَهُ. Yine ashab-ı kiram bundan da bir şey anlayamamışlar da. Yani asel, bal gibi yapar onu. Ne demek bal gibi yapar? Nedir o demişler? Kale yuhabbibuhu ila cirani. Ona komşularını, akrabasını, dostlarını ona sevdirir. Onu severler yani. Akrabası, dostları, ahbapları, komşuları onu severler. Niçin? Bu sevgiyi icap ettirecek hareketler var, ameller var. Ondan dolayı komşusu da memnun, akrabası da memnun, dostu da memnun, herkes memnun da. Bu memnuniyet içerisinde bakarsın ki ruhu kabzındır, o da ölecek der. Demek ki Allah-u Teala'nın sevdiği kullarının şeysi nasıl olacak? Kendisini sevdirecek. Kendisini sevdirecek. Dün Fuat Bey geldi, Beşiktaş müftüsü, şimdi kalktır ya, o çok yanıldı. Dedi, bir büyük şey vardı elimizde dedi. Ziyaret şeysi. Bu da kalktı ortadan dedi. Parasız pulsuz ama ecir çok büyük. Mükafatı çok büyük. Birbirlerine dostlar gidip geldikçe buradan aldıkları zevklerle beraber o rahmet-i ilahiye geliyor orada. Allah-u Teala seviyor kullar birbirini ziyaret edince. Bu ziyaret edenlere rahmetini bol bol akıtıyor üzerine Cenab-ı Hak bunların. Bundan dolayı şimdi Müslümanlar da artık vakit bulamıyor ki sabahleyin erkenden işe. Gece yarısı eve. Ne zaman dostunu ziyaret çıksın? Allah bilir işte. Halbuki böyle olmaz. İnsan büyüklerini daima sevdiklerini ziyaretle mükellef, onun altında büyük fevait var. İzâ erâdallâhu bi'abdini hayran. Cenab-ı Hak yine bir kuluyla hayır murad ediyorsa fakkâhû fiddîn. Onu dinde fakih kılar. Dinde fakih kılar. Dinin inceliklerine âgâh olur. Dinini iyi bilir. Dinini iyi bilir. Bildikten başka onun ahkamının nelere bağlandığını da hepsini bilir yani. İçini de bilir, dışını da bilir. Fakkahu fiddi, fakih olur dinde. Ve zehedehu fiddünya. Dünyaya da metelik vermez. Dinde fakih oldu mu? Dünyaya metelik vermez. Kendisini Allah bilir. Ve bessarahu uyubehu. Ondan sonra kendi ayıplarını görür olur. Başkasında ayıp aramaz. Başkasının ayıbını görmeye çalışmaz. Kendi ayıbı kendisine kafidir insan. Onun için Allah-u Teala'nın hayır murad ettiği kimselerin üç sıfatı burada dikkatinde. Birisi dininde fakih olur, dinini beller, öğrenir. Buna göre amel eder. İkincisi dünyadan elini eteğini çeker, rızkına razı olur. Hükmetine razı olur. Çalışmaz değil. Çalışır da dünyaya kıymet vermez. Kazanır, mazanır, saklamaz. Müslümanların yardımına kullanır. Ve bassarahu uyubehu, bir de ayıplarını kendisine gösterir. Haset gibi, kin gibi, kibir gibi, kötü ahlaklardan, bunlardan kurtulmak çok zor. Onun için Allah kusurlarımızı affetsin de, iyi ahlakların sahibi olmak nasip etsin cümlemize. Yine buyurmuşlar ki, اِذَا اَرَضَ اللّٰهُ بِعَبْدِنِ خَيْرًا Cenab-ı Hak bir kulluğa hayır muad ediyorsa, اَجَّلَ لَهُ اُقُوبَةَ زَنْبِهِ فِي الدُّنْيَا Onun yaptığı günahların cezasını çabuk verir. Kabahatsız insan yok. Fakat sevdiklerinin cezasını çabuk verir. Yahu ben diki gavur da neler yapıyor da hiçbir şey yok. Ceza gördüğü yok. Ben kırtıklı bir günah işledim. Bak hemen ceza yapıştım sevdiğinin alameti. Ki bir daha yapmasın. İzâ erâdallâhu bi'abdin şerren. Eğer hayır murad etmiyorsa Allah sürsün. Emseke aleyhi hukubete zembihi. Günahının cezasını bırakın. Hatta yuvafihi yevmet kıyam. Kıyamet gününe. Bu da öyle. Kennehu ayn. Bir merkep gibi bir tane. Hiç bilmiyor. İzâ erâdallâhu bi'abdini hayran. Yine Cenab-ı Hak Celle ve Alâ bir kuluyla hayır murad ediyorsa ceale sanâyi'ahu ve mâvuhu fî ehlil hifâz. Sanayi, ihsan, ikram, iyilikler. Bunu bir insan, murad, Allah'ın hayır murad ettiği insanlar bu gibi iyiliklerini yapacağı vakitte ikramlarını, ihsanlarını, atiyelerini fi ehli fâz dindar, şakirin olan kimselere yaparlar. Allah'ın nimetlerine şükredebilen şakirin zümresinin hakkıdır bu ikramlar. Ama hayır murad etmiyorsa bunun da iyilikleri, hayırları, hasenatları Allah'ın nimetlerine şükretmeyenlerin eline gider. Boşa gider yani. Boşa gider. Ceale sanayi ve maruf fi gayri ehli faz. Faz değil de fazdır. Faz yani ehli kamil. Kamil insanların eline girer buyurur. Bir tanesi daha size. İzâ erâdallâhu bi abdini hayran. Yine Cenab-ı Hak bir kuluyla hayır murad diyorsa ceale gına fi nefsi. Onun zenginliği nefsinde olur. Yani kâni'an bil kufâ. Kınaat eder Allah'ın verdiği az olsa. La yettebi fi talebi rızkı. Rızkını talep etmekte kendini yormaz. Yorgunluğa sürmez. وَلَيْسَ لَهُ اِلَّا مَا قُدْرَهُ Bilir ki Allah ne takdir ettiyse olacak. Sabahleyin erkenden, sabah namazından daha erken çarşıya gidiyor, dükkanına gidiyor, işine gidiyor. Neden ya? Biraz otur, bak çoluk çocuğundan namazını kıl, duanı yap, çoluk çocuğundan iki lokma ekmeğini de ye. Öyle ama geç kalırız efendi, müşterileri kaçırırız. Kaçmaz müşterim merak etme. Sabah, gece akşam oluyor, akşam vakti, akşamdan evvel evine gelmek lazım. Erkek akşamdan evvel evine gelsin, çoluk çocuğuyla beraber sofrasında otursun, yemeğini yesin. Yok, ta yatsılara kadar, yatsıdan sonraya kadar çarşıda oturur. Nedir bu yük ya? Sana takdir olunandan 5 para fazla senin eline geçmez. Akşama kadar beklersin orada ama takdirden başka eline bir şey geçmez. Bunun tecrübeleri de çok etrafta vardır. Tecrübeleri takip etmiş olur. Onun için bu ceala gınav fi nefsi. Nefsini böyle zengin kılmış Allah-u Teala. Bu bilir ki yormaz kendisini yani. İbadet taatı sarfıda vaktidir. Ve tuka fi kalbi. Korkusu da yüzünde değil. Yüzünde değil. Sarığında, cübbesinde değil. Babucunda değil. Bazı insanlar sufuvari giyinirler. Ayaklarında şal varlar. Bak babuçlarında eskiden şeyler giyerlerdi öyle şak şak diye. İşte sırtında şeysi başında kocaman sarık bir de taylasan atar arkasına. Sufu bir adam. Herkes onun elini öper. Ayağını öper. Hürmet eder. Fakat bu öyle değil. Ve tukav fi kalbi. Korku kalbinde olsun. Korku. Bu çoban hikayesi çok hoşuma gider. Çoban işte. Koyun gidiyor. Koyun giderken Hazreti Ömer ondan koyun istiyor da sonra da ona diyor ki işte kurt dedi deyi verirsin filan. Hani falan hikaye. Ya Allah'ı ne yapalım diyor. Efendiyi kandırmak kolay. Kurt dedi diyeceğiz, yahut öldü diyeceğiz, bir şey diyeceğiz, kandıracağız ama Allah'ı ne yapalım diyor. Çoban ama Allah'tan korkusunu kalbinde koymuşlar. Ötede kalıban kıyafetin yerinde ama bu korku içinde olmazsa kaçar. وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ شَرًا Eğer şer murad ettiyse ne bak? جَعَلَ فَقْرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ Onun artık fakirlik gözünde böyle gözünde sanki aç kalacakmış, açlıktan ölecekmiş gibi gözünden böyle fakirlik gider bir tarafa. Ne kadar parası çok olsa da olsun fakirlik gözünden. Bunu da okuyalım ki hafifletin. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا Cenab-ı Hakk'ın hayır murad ettiği kullarından birisinde bak ne diyor. Feteha lehu kufle kalbi. Şimdi hepimize bir kalptir. Bu kalbin üzerinde bir de kilit varmış. Kalbin üzerinde bir de kilit var. Bu kilidi Cenab-ı Hak kuf kilit. Bu kilidi açar. Nedir bu kilit ama? Kalbimiz öyle bir kilidi gördüğümüz yok yani. Yok ama diyor ki Basara basiratehu. Bu kalbin gözü de var. Bu başın nasıl gözü varsa bu kalbin içinde bir göz var. Burada nasıl kulak varsa bu kalbinde bir kulağı var. Bizim bir kurban kestirdik bir çobanı bir sene de. Çoban kurbanı kestikten sonra bu ölmedi dedi. Neden ölecek? Şimdi bak göstereyim dedi. Burada bir yeri varmış onun. Buraya bir kağıt örttü. Dört dertten sonra hayvan bitti. Ha işte bu onun kalpcağızıdır dedi. Bunu. Demek ki bizim bilmediğimiz bir kilit var içeride. Nedir o? Körlük. Bu kilit körlükten. Hakkı görememezdik. Hakkı tanımamak, hakkı bilmemek o körlükten ibaret geliyor. Cenab-ı Hak hayır mürad eder de o körlüğü gideriyor. Ne yapıyor? Basiretini açıyor. Meratibel kemal, kemal mertebelerine ulaştırıyor. Fe'innehu izâ hebbet riyahül eltaf. Cenab-ı Hak çok böyle her zaman için lütuf rahmetleri, yağmurları, rüzgarları her zaman akmakta. İşte bu rahmeti ilahiyeden sürülmüş tarlalar istifade eder. Dağlar istifade edemez. Taşlar istifade eder. Kaya diyoruz ya. Mermer diyoruz. Bunun üzerine de yağmur yağar. Fakat hiç faydası yok. Akar gider. Ama sürülmüş, hazırlanmış bir tarlaya rahmet inerse onun altında ıslaklığında toprakta iyi kemale gelir. Eklemekte güzel mahfun olursun. Binaenaleyh Cenab-ı Hak bu rahmetini yerlere nasıl veriyorsa gönüllere de aynı şekilde veriyor. Gönüllere vermesinin başlıca sebeplerinden birisi sabah vakti erken kalkmak. Bir. İkincisi camiye gelmek. İki. Şimdi rahmet-i ilahi nazil olur ama şimdi bu kubbenin altına rahmet inmez. Ne kadar yağmur yağarsa yağsın. buraya rahmet gelmez. Çünkü üstümüzde kıble var. Korunuruz bu rahmetten. Binaenle bu rahmeti ilahi ne kadar çok olursa olsun yatağında yatan, namazını evinde kılan da üstüne inmez. Camiye gelirsen 5 vakit namazı camide kılar mı? Amudullah, nurullah. Bundan iktibas edersen Allah'ın düşünü olarak da büyük ecirlere nail olursun. Binaenle kuflu kalbi, kalbin açılması Allah-u Teala'nın emirlerine inkiyat ile olur. Keyfine mi? O uykusuna kıyamıyor, rahatına kıyamıyor. O dedik basireti bağla. Adam ol. O zaman inkeşeve hücubül eşkal an ayünül gulub. Kalp kalplerden perdeler kalkar. Kalpler Allah-u Teala'nın nuru indi mi? Kalplerden perdeler kalkar. Ve fâzıdır rahmet. Rahmet-i ilahi taşar artık. Taşar kalıyağını gelir. Ve eşlekan nur. Nur başlar içeriden yayılmaya. Benşere hassaf. Gönül genişler, rahatlıdır. Neden? Kalp açıldı. Kalbin kilidi neydi? İşte bunlardı, bu daha da açıldı. Allah Allah. Ve ceale fihi yakîn. Burada bizde yakın hasıl edersine bak. Yakîn, ilmel yakîn, aynel yakîn, hakkal yakîn. 3 tane yakın var. Bizim rahmetli koca bize şöyle öğretti. Ben de size öyle diyeyim mi? Oğlum, baklava çok güzeldir. İşte hamuru açarsın. Cevizini korsun, şusunu korsun, fırında verirsin, kızartırsın, tatlısını dökersin. Anlattım ya, sende bir yakın has oldu baklavaya. Ama yakın o kadar. Biliyorsun ki ha, şu baklava böyle olurmuş. Baklavacı dükkanının önünden geçerken gel gel. Bak işte hani ben sana tarif ettiydim. İşte buna diyorlar o baklava. Ha, tepside bakarsın baklava ama bilmiyorsun ne olduğunu yine. Kırmızı falan üzerinde bir şey. Ha, bu da aynen yakın olmuş. Bir de gel bakayım. Otur şuraya. Getir bakayım bize bir tabak baklava. Bir de yiyirsin bakardın. Haa şimdi tam hakkal yakın oldu. Anladın mı ki? Herkes dese ki bu baklava değil. Yok inanmaz artık. Tatlı bir kere tadı. Bundan sonra dünya bir araya gidiyor. Diyor, yok ya baklava öyle olmaz. Böyle olur. Yok yok. Herkes yanlış. Ben doğru. Binaenle Allah hayır bırak bir insanlarda bu yakını verir. Görmüş gibidir yani. Ve ceala kalbehu vi'a. Kalp bir şey olur. Muhafaza edici. Bir ambar olur. Vay! Ne girirse orasını saklar, hüfseder. Yani mesela şimdi bir kere okumakla hafız olan insanlar. Bir kere okumakla hafız olanlar var. Buhari'nin ilk cüzünde onlar yazılıdır hep. Kimler böyle bir kere okumuş hafız olmuş, 2 kere okumuş hafız olmuş, 3 kere okumuş hafız olmuş. Bizim çocuk senelerden beri gider olamaz. Allah'ın hikmeti. Bu kalp böyle ne duyarsa alır. Bugün de insanların arasında böyle hafızası kuvvetli insanlar vardır. Duyduklarını zapt ederler. Ve ceale kalbehu selimen. Fakat kalbinin selamete gelmesi bu da Allah-u Teala'nın yine lütfuna bağlı ki emradı galbiye. Selamet, kalpte selamet kalp hastalığına tutulmak değil. Kalp sağlam da ama orada haset var. Kibir var, kim var, zulüm var, şu var, bu var. Daha yüzlerce. Onlardan kalp selim olur. Hiçbirisine iltifat etmez. Ben de Allah'ın bir kuluyum der. Büyüklük taslamaz. Kimseyi incitmez. Kimseyi rahatsız etmez. Hakkına razıdır. Ve kalbehu selimen. Minel emradil kalbiyye. Kalbin hastalıklarından salim kalp. Ve lisanehu sadıkan. Konuşurken daima doğru konuş. Kaçamak söz söylemez. Kimseyi aldatmaz. Sadık. Doğru söz söylemez. Hasırda biraz kalmış galiba. Bu sadıklığın ne olduğunu bir adam bilememiş. Bunu bana kim öğretir diye başlamış aranma. Demişler filan yerde filan zat bunu sana öğretir. Gitmiş. Odasına girmiş bakmış ki koca bir yılan içeride yatıyor. Korkmuş, çekilmiş. Gel gel demiş. Oturmuşlar. Ne o derdin? Efendim ben sadakatin ne olduğunu anlayamadım, bilemedim de. Onu öğrenmek için geldim. İyi pekala. Cuma'ymış bugün. Cuma ezanlarının da vakti yaklaşmış. Hadi demiş Cuma'ya gidelim de. Sonra, efendim Cuma'ya nereden gideceğiz? Aa cami 3-5 saat ötede ileride. Şimdi ezan okunacak neredeyse. Kalk kalk demiş. Kaldırmış ona. Bir de baktık diyor camiye girdik biz. Bu Allah-u Teala'nın bunlara inanmamak akıl işi değil yani. Bugün gavurların tayyaresi. Bak 3 saatte bizi Mekke'ye götürür. Yarın belki 1 saatte de götürecek. Eski zamandaki evliyalar gidiyormuş da ooo diyorduk. Olur mu acaba o? E pekala bak yüzlerce insanı dolduruyoruz içine. Eşyasından beraber 3 saatte oraya atıyor bizi. E bu beşerin kuvveti. Allah'ın kudretine karşı neler olmaz. Girmişler camiye. Kılmışlar namazı. Hadi gidelim bakalım demiş. Yok dur bakayım demiş. Dur bakalım demiş. Caminin kapısında durmuşlar. Cemaat boşalmış. Demiş ki cemaat çok. Cemaat çok ama sadık yok demiş. Cemaat çok, sadık yok oğlum demiş. Allah kusurumuzu affetsin. O dün gelen misafir dedi ki bana bir hadis okudum ben dedi bir vakit. Hiç aklım ermedi dedi. Görmüş ki o hadiste bir zaman camilerin içi dinsizlerle dolacak. Secde edecekler camide. Dedim ki ya dinsiz camiye girmez. Secde eden de gavur olmaz elbette Müslümandır mı? Aklım ermedi diyor. Kaldı öyle. Şimdi öğrendim ki dinsizlerin secde ettiğini. Din, Müslüman dini yukarıda okuduk ya. Sırat-ı müstakim denilen Müslüman dini öyle kuru lafla olmaz yani. Kuru lafla olmaz. Maasiye iştirak bir adam günah işliyor. Bu günahı işleyeni sen teşvik ediyorsun, yardım ediyorsun. Aynı günah sana da yazılır mı yazılmaz mı? Küfre yardım eden küfrün işine girer mi girmez mi? Küfrün yardımcısı olan insan o da secdeden başını kaldırmıyor. E ne oldu sen o kafirin yardımcısısın ya. Nasıl Müslümansın? Müslüman gavurun yardımcısı olur mu? Müslüman Müslümandır, gavur gavurdur. Şimdi bir Hayat Peygamberi hakkında bir kitap gitmişler. Şöyle bir açayım dedim. Gelişi güzel bir yer açtım. Burada Hendek Muharebesi'nin bir kısacık bir yerini okuyordu. Gözlerim yaşardı okuyamadım altı. Hendek Muharebesi malum düşman intikamını almak için büyük bir kuvvet topladı. Geldi Medine'nin etrafına geliyor. Cenab-ı Peygamber duydu büyük kuvvetin geldiğini. E kuvvetimiz kısa. Bunların karşısına çıkmak gücümüz yok. Dedi ne yapalım? Bak geliyor. Müşrikler. İşte herkes bir fikir beyan ediyor. Cenab-ı Peygamber daima eshabıyla müşavere ederdi. Ne yapalım? Herkes bir fikir beyan etti. Bu arada Selman da dedi ki, Ya Resulallah, bizim memlekette böyle olduğu vakitlerde biz hende kızardık. Kendimizi öyle müdafaa ederdik. Beğendi Resulallah'ın bu fikri. Hadi biz de kazalım dedi hendeye. Gittiler. Hendekleri kazdılar. İşte bu yalnız çok bir büyük hata olmuş. Bak dedi ki, bu hendekler muhafaza edilmemiş. Bu hendekler muhafaza edilseydi de bugün oraya ziyaret ettiğimiz vakitte o hendekleri görüp de o vakit canımızda daha canlı olurdu. Burada 5 tane cami var. Şimdi yan yana. Bunları biz cami zannediyorduk. Halbuki onlar kumandan yerleriymiş. Kumandanların yerleriymiş. Buradan idare ediyor ordularını. Herifin birisi hendek kazılmış şimdi. Onlar da gelmişler. Gelmişler hendeğin karşısında saf tutmuşlar. Bir tarafta Müslümanlar, diğer tarafta onlar. Fakat hendekten geçemiyorlar. Derken üçlerinden birisi becerikli atını atlatmış. Hendekten Müslüman tarafına. Atlattıktan sonra karşısına şey istiyor. Dövüşücü adam istiyor. Kimse çıkamamış. Pehlivan bir adammış. Kuvvetli bir adam. Kimse karşısına çıkmamış. Her seferinde Hazreti Efendimiz demiş ben çıkayım yarısı. Hazreti Efendimiz de küçük. Daha genç. Peygamberimiz kıyamamış. Otur. Üçüncü seferinde bakmış ki yine başka çıkan yok. Al şu Zülfikar demiş. Allah yardımcın olsun demiş. Git demiş. Duasını etmiş. Ya Rab. Bedir'de demiş filanı elimden aldı. Uhud'de de Hamze'yi aldın elimden. Ali'yi bana bağışla demiş. Şimdi sen kimsin demiş. Ötekilerin üzerinde siperler var böyle. Hani kalkan kılıç geldiği vakit de parçalanırsın diye. Demirden nedense şeyleri var. Kalkanın önünü pek güzel göremiyor. Kimsin sen demiş. Bu adet sorgu. Ben demiş Ali İbni Ebu Talip. Ebu Talip'in oğluyum. Ha demiş. Sen mi o? Senin babanı ben iyi severim. Bu benim ahbabımdır. Senin gibi geçti ben dövüşmek istemem demiş bana. Öyle geliyor. Sen geçti daha çocuksun. benimle dövüşecek gücün kuvvetin yoksa sen çekil git buradan demiş. Hazreti Efendimiz demiş ki senin beslik sözünü duydum. Diyorsun ki sen ben üç şeyden birisini kabul ederim. Sana birinci teklifim İslam ol. Allah arasını kabul et. Ama onu yapamam demiş. Öyleyse çekil git buradan İslam'a zararın olmasın diyor. Onu da yapamam. Korkak derler sana bana derler. Öyleyse çık karşıma diyor. Ama sen atlısın diyor. Ben piyadeyim. Onu da atından indiriyor. Adam da şeyli olduğundan atının bacakları kırıyor. Hani ben böyle bir adamım bilerden. Hadi diyor. İşte bu burasını bir toza dumana karıştırıyorlar. Hazreti Efendimiz'e bir patlatıyor. Kalkanın parçalanıyor Hazreti Efendimiz. Fakat Hazreti Efendimiz de ona mukabil bir tane de uğruyor. Onun canını cehenneme yollayıveriyor. Başlar arkasına Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerekten tekbiri getirir. Cenab-ı Peygamber diyor ki git bir gavur. Şimdi Allah Teala affetsin. İşte sadakat sana adam demiş ki sadık. Sadıktan her şey korkar demiş. İşte şu yılanı görüyor ya şurada demiş bak kımıldayabiliyor mu? Kımıldayabiliyor mu? Kımıldayamaz demiş. Ateş yakmaz, su boğmaz, hiçbir şey olmaz. O sadakati elde etmek lazım. Allah cümlemizi bu sadıkların zümresine ilhak eylesin. Bu sadakattendir ki amellerde devam olur. Bir insan bir zaman ibadeti koyulur, sonra bakarsın ki gevşer. Bu demek sadakatsizliğinin alameti oluyor. Üçüncüsü ve halikatehu müstekimeten. Yaratılış hilkat deniliyor ya. Bu hilkat, yaratılış hilkatinde de istikamet vardır. Yaratılışında da istikamet var. Çünkü o yaratılış çok mühim. Bu ilk gece, evlenme gecesinin ilk gecesi çok mühimdir. O gecenin gafletle geçirilmesi hiç doğru bir şey değildir. O gece Allah'ın vereceği bir çocuk senin o geceki şeyine bağlı, hareketine bağlı. Teyakkuz olmalı, işe, ya Rabbi bizim bu aramıza şeytanı sokma. Bismillah'la işe başlarsın. Bismillah'la bitirirsin. İşte gelin birçok, bu Osman'ın yazdığı bir kitap var. Evlenme hususunda, evlenenlere mutlaka onu evvela bir kere okumalı. Ve halikatehu müstakimeten, istikamette olur hilkati, yaratılış itibariyle. O çobanın hali gibi. Sırat-ı müstakime davim olur. Ahitlerine de devam eder. Ahit yani sözünde durur. Sözün verdiği sözü bozmaz. Ve ceala üznehu semiyaten. Üznü kulakları hakkı dinler. Hakkı dinler. Ve aynehu gözleri de basireten. Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini görerekten bundan ibret alır. İbret alır. Her şeye bakar. Her şeyden ibret. Onun için bu büyüğün dediği gibi bir göz ki ibret olmaya nazarında ol düşmanıdır sahibinin baş üzerinde. Hangi şeyi görürsün gör. Onlar Allah-u Teala'nın mahlukatıdır, mevcudatıdır. Yaratmıştır onların hepsini. Onların hepsinden ibretler almak lazım gelir. Allah-u Teala cümlemizi de bu ibretler alan gözler versin bize. Amin. Bir tane daha okuyayım. Bu da çok hoş. İzâ erâdallâhu bi abdin hayran. Bir kul ile Cenab-ı Hak hayır murad ediyorsa erdâhu bimâ kaseme leh. Allah-u Teala'nın taksim ettiği rızkı razı olur. Az ve çok. Kimsenin malında gözü olmaz. Bu zenginmiş, yaşıyormuş da ben de fakirmişim böyle sürünüyorum. Olur mu bu? Bunu demez. Ne yapayım? Allah'ın takdiri böyle bir şey. Ve bâreke lehu fî. Bu taksim onun hakkında mübarek. Binaenli, biz şimdi Halep'ten gidiyorduk. Yollarda köylere rast geliyoruz tabii. Köylerde bir takım evler var. Bizim bu Urfa taraflarında da var bunlar. Bu evler çadır gibi böyle topraktan yapılmış. Gayet basit yani. Herkes kendisi bile yapar onları yani. Hiç ustaya lüzum yok. Çadır. Topraktan yapmış. Ben onları bilemedim. Acaba bunlar nedir? Ufacık ufacık çünkü. Dediler ki onların hepsi evdir. Hepsi evdir. Bunların içerisinde gayet güzeldir ve rahattır, dayalıdır, güzeldir dediler. Gayet basit ama. Çok basit. Herkes bunu pekala yapabilir her yerde. Şimdi Allah-u Teala'nın takdirine razı olan insan, apartmanlar var bu güzel apartmanlarda, güzel yerde oturmaklar var mı? Benim gücüm yetmiyor. Ne yapayım? Şimdi o apartmanda oturanı kaldırıp atayım da ben mi oturayım orada? Diyeyim. Ya benim de taksim böyle. Ben de kubbede, bir kubbe yaparım öyle. Girerim içeride soğuktan kendimi muhafaza etmek. Ya yağmurdan kendimi muhafaza etmek değil. Pekala işte oldu. Orada o apartmanda oturttum. Ben de burada oturayım. Cenab-ı Hak ona öylesini vermiş, bana da böylesini vermiş. De hakkına razı olur. Kimseye tecavüz etmez. Kimsenin hakkına tecavüz etmez. Bu da yine çok mühim. İzâ erâdallâhu bi'abdin şerren. Bu da dikkate şayet. Burada hayır murad eden adam taksime razı. Burada da şer murad edilen adamın hali. Haddara lehu filleben. Buna da çamuru hoş gösterir. Çamuru hoş gösterir. Leben. Çamur. Toprak. Vettin hatta yedniye. Başlar binacılı ev yapmak yani. Ev yapmak güzel gösterirdi kendisine. Sanatı da, işi gücü de yapar. Para kazanacak bu yolda. Yahut içinde şey yapacak işte. Allah Teala yahmilu ala dünyayı ve eşgalu an adail vacibat. Kolay değil bu işlerle uğraşmak. Allah Teala'nın emirlerini yapmak. Çıkar dünyanın tepesine. Burada tatlı yapmak dur. Ezan vakti gelir. İşim bitmez. Bak içeride mesela çalışıyorlar. Ezan vakti geliyor. Hiç umurumda değil. Bu takıntısını yapıyor. Ya, iyi bir şey değil. Allah Teala onun Cenab-ı Peygamber demiş. Allah Teala'nın şer murad ettiği adamlar binacılıkla uğraşırlar. İşini güzel. Ravileri Tabarani, Efsat, Tabarani, Kebir, Ebn-i Hatip, Hazreti Cabir'de. İkinci bir daha var. O da diyor ki Hasan bin Süfyan, Ebu Yala, Tabarani, Efsat, Beyhaki'nin, Hazreti Muhammed bin Beşir'in, Ebn-i Adi'nin annenizde iki tane rivayet olurlar. İzâ erâdallâhu bi abdin hevnen, hevin, hakaret, horluk, sevilmemezlik. Nasıl olur ya? Bak ne güzel şu binalar. Şimdi şu binalarla, efendim o yolda gördüğümüz çamurdan yapılmış binalarda bir olur mu ya? Memlekete süs veriyor, güzellik veriyor, rahatlıklar da veriyor. Sen bırak bunları başkasına. Memlekete lazım bugün fabrika, memlekete lazım bugün tayyare, memlekete lazım bugün top, tank, şu bu. Sen bunları bırakıyorsun, bu binalardan memleketi süslüyorum diyorsun ama ne kıymeti var ya. Yarın düşmana mı hazırlayacaksın bunları? Düşmana kalk bu memleketin müdafası için. En evvel bunlar lazım. Buralara kimse yanaşmıyor ama. Kimse yanaşmıyor. Neden? Ev çabucaktan yapılır, paralar olur cebine atar, keyfine bakarsın. Ama öteki çok paraya bağlı, çok emeğe bağlı. Bu yaşa kadar yaşıyoruz da. Bu gavurla bizim aramızda ne fark var yani? Bu yapsın da biz neden yapamayalım? Onun zekasından daha ne eksik zekamız var? Canım işte onlar şöyle böyle. Çok bahaneleri var. Ama çalışınca. Dedelerimiz neden her icadı yapabilmiş? O zavallı Fatih gemiyi karada yürütmüşler. Efendim koca topları icat etmişler. O koca kaleleri kırıp da bu memleketleri bize teslim etmişler. Biz neden tank yapamayalım, tayyare yapamayalım, şunu yapamayalım, bunu yapamayalım? Tembelliğimizin ve kafasızlığımızın alameti yani. Bunları düşünsek, bu gavur bunu yapacak, yarın bize taarruz ettiği vakitte, sen para verelim de ver bize. Yaman var sana verecek bu zaman. Verir, kürünü verecek, buzunu verecek, 3 gün sonra hepsini atacak bir kenara. Onun için Allah uyanıklık versin de, bu paraları, toprakları harcayacağım da, demirleri harcayacağım da. İleriye doğru olacak. Her türlü müdafaasına hazırlanan başka kulların arasına bizi de kabul etsin de, en mühimi razı olduğu ve sevdiği kullarından ayırmasın. Amin. Maksat gaye ilahi ente maksudi ve rıdake maksubi ev yap, tayyare yap, tank yap ama hepsinin gayesi Allah rızası. Eğer Allah rızası olmazsa gavurun yaptığı gibi de o yaparsa hiç şey yaramaz yani. Soldaki sıfıra benzeriz. Eğer iman olmazsa ne yaparsak yapalım. Memleketi tayyare ile doldursak, topla tankla doldursak iman olmayınca hiç kıymeti yok. Onu günlük kullanacak insandır. Bu insanın da imanlı olması lazımdır. Dedelerimizin yaptıklarını biraz göz önünde tutmak lazım. Size kısacık bir şey anlatayım. Acemistan'a Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri 8000 asker gidiyor Acem ordusunun devletinin karşısına. Biz geldik seninle muharebe etmeye ey Acem, ey Şah. Ya deli mi bunlar be? Söyleyin şunlara. Bak babuşları yok. Arkalarında enkazeleri yok. Ceplerinde paraları yok. Arkalarında yiyecek bir şeyleri de yok. Gösterin bizim ambarlarımızı. Ne kadar ne istiyorlarsa verelim de alsınlar gitsinler. Bir de ordularımızı gösterin de görsünler de bu orduyla harp olur mu desinler. Akılları başlarına gelsin. Gözdürüyorlar. Gelin bak size bir gösterelim. Orduyu gösteriyor. Tankları gösteriyor. Topları gösteriyor. Erzakları gösteriyor. Ya. Dekşitler. Diyorlar ki gördük. Hepsi mübarek olsun sizin olsun. Bizim gayemiz ne sizin malınız ne sizin şununuz bununuz. Biz sizin İslamlığınızı istiyoruz. Oluyor musunuz olmuyor musunuz? Onu söyleyin bize. 8 bin kişi, 200 bin kişi var karşısına ordu. Taklı maklı. Diyorlar. Hadi demişler pekala. Var şimdi artık işte onların takları şey fil fil. O zamana kadar fil yok tabii. Araplar fil görmemişler. Arabistan'da ne ara fil? Atlar da görmemiş. Hepsi süvari şimdi bunlar. Atlar filleri görünce başlamışlar kaçışma. Korkunç koca bir yer var tabii. Bakmışlar ki süvarilikte olmayacak bu iş. Atları atmışlar geriye. Piyade olarak ben başlamışlar filleri. Oyuncular da fillerin gözlerine, filin derisine bakmıyor ki o. Kocaman bir deri. Mermer gibi bir şey. Bakmıyor. Gözüne. Tank gözüne. Tank gözüne. Baba yiğitler de sokulmuş. Kemerlerini kesmişler atlar, fillerin. Tanklar üstüne aşağı. Patlayı yuvarlamış. Şimdi şeyler var. Askerler var. Onlar da aşağı düşünce. Kılıçları yiyince filler başlamış kaçışma. Kaçışınca koca orduyu da çiğneyerekten, onlar da peşlerine takaraktan berbat perişan olasın defolup gitmişler. 8 bin kişi ama 200 bin kişi nasıl perişan ediyor? Allah'a iman lazım. İman olduktan sonra Allah da yardım ediyor işte. Onlara bir korku veriyor, bir şey oluyor, oluyor işte. Ama bu iman olmazsa ne olursa olsun. Gökler tayyareyle dolsa, yerler de tanklarla dolsa fayda etmez. İlla iman, illa iman. Dünyayı da zapt etsek. Farz edelim ki biz de bir fadi olduk, biz Yavuz olduk, fethettik dünyayı. Dünya bizim emrimizde amade. Ama iman olmazsa ne olacak? Hiçbir yer olmaz. Azabından başka bir yer yok. Allah cümlemizi affetsin. Bu imanı kamil olan, ehdine sırat-ı müstakim diye her gün okuduğumuz sırat-ı müstakime sahip olan ve onun yolunda duran Müslümanlardan etsin cümlemizi. El-Fatiha. Subhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a Habdihi. الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم وإكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا فارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله الأكرمين فهب لنا اللهم السعادة والسلامة والبشارة والأمان فلا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا عن نوم الغفلة والكسلان من قبل أن تميتنا بمن أكل الديدان اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا وعاتق رقابنا وبيض وجوهنا فاحشرنا تحت لواء المصطفى برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربي bu okuduklarımızdan, hatimlerden, dualardan, tesbihlerden hasıl olan ecr-i mesubatı